comunicación sin asunto del historiador, las historias de cartera continuarán glorificando al cazador. La rebelión nació es una forma de diálogo. Aquellas que apremas y disciplinas, todas aquellas y todas aquellas que son silenciadas y que malgrat todos los problemas que están en la bella al fin pinta la victoria siempre. Molt bé, tu, aquí contents de retrobar antics i veterans contrabandistes, que sempre és una alegria, gent que durant tots aquests anys ha format part de Ràdios Lliures. I bueno, proseguim, no?, en aquesta jornada esportiva associativa que organitza la... Si m'heu dit que eren els equips, ara... Sí, ara comencen ja les fases finals i crec que ara estan jugant Pedrolo contra BCA, no? Podeu confirmar-ho? Sí, Pedrolo contra BCA. Els de Pedrola els aconseguim. Estan guanyant 12-11, ara veurem qui porta 12 i qui 11. Pedrolo 12 i BCA... i BCA 11. O sigui, molt ajustat, molt ajustat. Sí. I recordem que els altres dos partits és l'Ateneu 2 contra Ateneu 3 i Ràdio Bronca 2 contra CBA. Molt bé, ja que estàvem escoltant ara mateix una cançó de pop que es diu Guerrilla la Comunicació, podíem també, ja com està parlant de l'actualitat de les ràdios, hem parlat sobretot de Bronca i Contrabanda, que som les ràdios que estem aquí presents, també d'una altra notícia recent que afecta a Ràdios Lliures de Barna, com és el recent judici que ja va haver amb Ràdio Pica, no? Doncs sí, perquè ara el Picarol, l'impulsor de Ràdio Pica, ha estat absolt per un... Bueno, li van demanar un delicte d'injúries als de la gent de Mola FM, que com sabeu des del 15 de setembre, bueno, per qui no ho sàpiga ho expliquem, des del 15 de setembre, Pica i Bronca, que comparteixen la freqüència al 96.6 de la FM de Barcelona, els estan interferint des de fa 5 mesos ja. Llavors la gent, aquests gàngsters de Mola FM, han posat una... Mitja part, 13-11, guanyen el Pedrolo. Minuto de juego y resultado. Doncs com dèiem, Bronca i Pica comparteixen el 96.6 de la FM aquí a Barcelona i des del 15 de setembre els estan interferint gent d'una ràdio comercial que es diu Mola FM. Gent dolenta, que no mola gent. Sí, que bàsicament el que es dediquen és emetre, doncs, tenen una tele i també emeten música poligonera i falques d'aquestes de contactes, i la tele doncs, bàsicament es dedica al porno soft i a coses aquestes que enganyen a la gent de missatges de mòbil. SMS. Exactament, exactament. I llavors aquesta gent, bueno, ara estan intentant distreure l'atenció perquè no els hi xapin el xiringuito i estan començant a posar denúncies. I bueno, animem també a tota la gent que no ho sàpiga, doncs, que si poden entrar al web de Mola FM, allà hi ha els telèfons i poden expressar la seva opinió als responsables i dius que tenen dret a escoltar també les Ràdios Lliures. Bueno, si voleu més informació més detallada la trobareu a l'últim directe, no?, el setmanari que aquesta setmana ha tret informació sobre aquesta notícia, o si no, com sempre, a la web de Ràdio Pica. I a internet també hi ha bastanta cosa que explica una mica, perquè a més aquesta gent també estan intentant relacionar Caos en la Red, Pica, Bronca, com, bueno, amb el típic rotllo antisistema de sempre, i bueno, ja comença a cansar. És la seva obsessió, és el que podríem dir su salvaje passió. Però bueno, nosaltres de la nostra i una cançoneta. Podré olvidar el día en que volviste con olor de tu camisa. Era muy triste, dos años lejos de mí. Fui corriendo hacia ti, entre mis brazos con frenesí. El chasquido me dejó impresionado y caíste sin sentir. perdido a mi lado. No comprendí qué pasó, la multitud se acercó. Me miraba con estupor. Fue necesario una pasión, una salvaje pasión. El parte médico informó de los destrozos. Tu columna estaba rota de varios troncos. No te podías mover, nunca podrías andar. De la cintura para abajo eras un vegetal. Tardé mucho en atreverme a visitarte. Las cosas no serían como antes. Al menos eso pensé y tenía razón. En la silla de ruedas me tendrías rencor. Te llevaba un ramillete y te exploró. Un enfermero me guió hasta tu alcoba. No sabía qué hacer y pasé sin llamar. Me parecías un poco a Lauren Bacall. ¿Qué haces con esa pistola en la mano? ¿No piensas que es un gesto exagerado? Pan, pan, mi cuerpo se desplomó. Comprendí que todavía me tenías rencor. Fue pensar en una pasión, una salvaje pasión. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos, me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gato en celo. Molt bé, seguim aquí en el campionat i tornem la connexió perquè ens informi una mica de com va aquest partit entre Pedrolo i BCA, la segona part ja. Aviam, com va aquest partit, com va? Ui, aquí no 23 Pedrolo, 24 CBA. Doncs continua aquesta igualtat brutal. A punt d'acabar. Doncs molt bé, ens concentrem segons. En aquests últims minuts. Segons. Estem parlant de segons, sembla ser. Que un segon en bàsquet és molt. Molt bé, recordem, ja són les... 25-24. Són les 5:40, entrem a la recta final d'aquest campionat de bàsquet que clourà, no?, el que és la part més esportiva d'aquesta jornada d'avui. Sí, perquè després continuarem amb més actes culturals i també amb actes interessants, la gent de Sant Pauli, no?, que ha vingut aquí, que explicarà una mica en Picacique i que explicarà una mica l'experiència d'aficions antifeixistes i que es pot fer alguna cosa més en algun el camp, partit camp de futbol. I tenim resultat. Resultat. El partit acabat, en sala han quedat 25-24 a favor de Pedrolo. Molt bé, doncs sembla que ja tenim un equip classificat, són la gent de Pedrolo, a qui tornem a recordar que intentarem portar aquí i que ens animem a que pugin i ens expliquin quatre coses, no? Doncs sí, victòria molt ajustada, 25-24 Pedrolo sobre BCA. Ara ens tocarà el partit fratricida de Vallcarca 2 contra Vallcarca 3. Realment ja és algo més que un derbi, és un ajuste de cuentas familiar el que tindran aquests dos equips de l'Ateneu Poblar de Vallcarca, organitzadors d'aquest evento, i que recordem és l'espai on aquesta nit s'acabarà pues, aquesta jornada Cremem la Cancel·lada amb un concert a partir de les 9:30 més o menys de hip-hop. I ara sí que el duel fratricida aquest, suposo que l'Olímpic de Vallcarca ja bullirà una mica més. Molt bé, bueno, pues continuem aquí. Són ja les 5:42, més o menys. i realment ja falta molt poquet. Tenim aquí, i tenim aquí la gent de Pedrolo, que acaba de guanyar 25 a 24, que ens explicaran una mica bueno, la seva sensació del partit i una mica de la jornada. Què tal? Bueno, molt bé, pues ha estat un partit molt renyit, hem de felicitar el rival i res, felicitar també la gent de Vallcarca, com sempre, donant el callo. I un dinar molt bo. Que voleu, voleu pizza? Aniria bé també una mica de hidrats de carboni, de sucre, pels moments aquests de després del partit, no? Per reposar una mica forces i... Això ho mirarem de cara a l'any que ve, ho mirarem amb els organitzadors. Escolta, llavors ara per què us heu classificat? Pues no ho sé, hem guanyat però no estic al cas. El vostre és jugar i guanyar, no? Exacte. És que hem d'explicar també, venim amb un tio professional, amb un basquetbolista professional. Llavors aquí hi ha una mica de trampa. Solozava l'aquest que porteu. Efectivament. Molt bé, i ara suposo que reprendre una mica les forces i us toca jugar d'aquí poc, no? Pues sí, canviar el xip, això com els futbolistes, tu juguen dimecres i el diumenge ja estan un altre cop al... Pobrets, estan ja estressats. Al Tajo, un altre cop. Escolta, i per què us diu Pedrolo? Sou un club de fans d'aquest gran escriptor i gran creador de distopies i llibres i novel·les de ciència-ficció catalana, o no? Bueno, aquí m'han deixat sol, però jo no vinc de l'Ateneu, però sí que són gent de l'Ateneu Popular Manuel de Pedrolo, carrer Bertran 106. Això és aquí al costadet, no? Puiget. Sí, per aquí a Puiget, cap amunt. I res, pues el nom de l'Ateneu, una gent molt maca, que no té una mica de vergonya de sortir pel micro, però bueno, ja vinc jo en representació seva. O sigui, que tu t'han pescat així a l'última hora i a sobre et fan aquí sortir el micro. I escolta, sí, i escolta, jo tinc una pregunta. Tu has llegit mai algun llibre de Pedrolo o què? Bueno, el típic, no? Mecanoscrit del segon origen, que se'l feien xupar tothom al col·le. Ja, però aquest no compta que era obligatori a l'institut. Alguna altra. Però és molt bo, a mi m'agrada molt. No és un bon escriptor. Després hi té un altre que és cal protestar fins i tot quan no serveix de res, que és una màxima també molt a tenir en compte. És un recull d'articles que té i no sé més, la veritat. Hauríem de cridar algun dels membres d'Ateneu. Molt bé, però aquesta última frase jo crec que és amb el que ens podem quedar. Ens podem quedar amb això, no? Bueno, i amb que la gent del casal de Manuel de Pedrolo estan aquí al costadet, al carrer Bertran, ens deies número? 106, Bertran 106. 106, també crec que tenen un blog o una web per internet, ja que no pugen ells a explicar-ho, doncs on podeu cotillejar una mica els actes i activitats que fan. I bueno, pues, també suposo d'alguna o altra forma participar-hi, no? Doncs moltes gràcies a la gent del casal Manuel de Pedrolo, que no només hem parlat de bàsquet, sinó també una mica de cultura. I moltes gràcies perquè ara van a la semifinal, aviat. Va, fiquem una mica la trapera per una cançó, a més en català, que no ha sonat gaire música en català avui, que, bueno, pues per aquesta ciutat i sobretot els espais alliberats, casals, ateneus, centres socials, que donen una mica la guerra en aquesta ciutat podrida. Som-hi, doncs. Yeah. Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito. En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real... Contrabanda FM, emisora libre y no comercial. 20 años después, seguimos necesitando tu apoyo. Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en www.contrabanda.org. Molt bé, doncs després d'aquesta cunya publicitària, sponsors no s'obliguen, retomem aquí la retransmissió quan recordem que seguim a Vallcarca i que torna a haver-hi pizzas, no? Aquí l'Horno no para, està ahí les companyes de Guil Old School dándole caña a l'Horno, pizzas, pizzas, o sea que la gente con hambruna que suba aquí a la tribuna. Gran, gran. Venga, baixo al marcador, minuto resultat. Van 10 a 6 i guanya l'Ateneu Popular de Vallcarca. El 10, no? Esto es como... ¿Cómo es la peli esta que te dan? No, Karate Kimura, no. Una Karate Kid. No. De terror, esta la de... Horror... Pog, Spau, Spandau Ballet... Horror... No, Rocky Horror... No, no, aquesta última. Ui, no, amb això no vaig gaire puesto. Bueno, no passa nada. Bueno, bueno, res, que sembla que en res despedirem l'streaming, que recordem que això durant pues, moltes hores s'ha pogut seguir des de Bronca en directe, des de les freqüències de Ràdio Bronca, i ara quan siguin les 6, o sigui en pocs minuts, ja desconnectarem i l'altre sí que la gent ho podrà seguir diferit, o la gent que estigui aquí a Vallcarca. Doncs sí, sí. A les 6 desconnectareu. No, no, dèiem que desconnectarem el que és la missió en directe, que es pugui seguir des de Bronca, però aquí nosaltres seguirem fins que ens feu fora. Pues bueno, ens comenten aquí que és vital, les xerrades les podem retransmetre o d'alguna forma gravar més aviat. Gravar, que és altra cosa. Bueno, això no ho veu. I les xerrades són, i aprofitem per recordar-ho. Fes un recordatori, va, Jordi. Doncs vinguessin de Sant Pauli Supporters, explicar-nos què és el Sant Pauli, que són els supporters del Sant Pauli, vindrà la gent dels Desperdicis de Sant Andreu, explicar-nos què són els Desperdicis, a què es dediquen, a quina relació tenen amb el món de l'esport i l'associacionisme, i també ha vingut gent de l'Anticacique, de la Trini i de Sant Andreu, que són un equip de futbol i ens vindran a explicar de què va això d'associar-se a fer futbol, ser autogestionats i polititzar una mica l'esport. Fantàstic, i després tenim un concert, no?, a l'Ateneu Popular de Vallcarca. Sí senyor, de Padrino MC i DJ Fet, que vindran a posar una miqueta musiqueta aquesta nit, i sembla que estarà guapo, si es vulgui apuntar, sembla que... Recordem les adreces, perquè ja són els últims minuts de la gent que escolta des de casa. Mira, ara mateix estem a l'English School o l'School, o al final no està clar com la batejaran aquesta casa. Rei però de això Vallcarca. És... Estic de Vallcarca, Vallcarca nou, el nou Vallcarca. I estem a l'avinguda Vallcarca número 85, al barri de Vallcarca, parada metro Vallcarca, línia 3. Districte de Vallcarca. I això durarà fins a les 8 de la tarda, suposo, entre Pitos i Flautes, la xerrada i... Hola, no l'he seguit, tu sí o què? Ara vamos a ello. I la tenedora... Ells ho saben. I després continuarà la tenedora de Vallcarca, que és l'avinguda Vallcarca número 91, que és d'aquí al costat, a uns metros. No tiene pèrdida. No té pèrdida. Hi ha un parell de cartes. Sí, que curiós, ho heu explicat això als bomberos o què? Ho hem retransmès. Ho hem retransmès en directe. Doncs bé, de cop i volta ens hem trobat que han aparegut els bombers aquí a la porta, després de tot un dia de fer pizzas i bueno, reclamaven d'entrar una miqueta sí o sí, els hem deixat passar, de fet. Han pujat, han vist que el fum que algú havia denunciat per telèfon sortia d'un forn de fer pizzas, que estava tot perfectament controlat, i aleshores automàticament el cap dels bomberos se'ns ha girat i ha dit hay un vecino que os quiere joder. I ha dit, i després d'això venien uns Mossos d'Esquadra a mirar-hi tota la pesca, i quan ha comprès que aquí estàvem fent una jornada esportiva, que hi havia menjar i tota la pesca... Que eren amb... vessants. Sí, nosaltres li dèiem, cal que et tiris una foto perquè quedi constància que aquí no passa res. Diu, no, no, la meva paraula és l'última, no? I han marxat. I sí que de fet després sí que han passat alguna patrulla dels Mossos d'Esquadra, però com que la comissaria està aquí al costat mai se sap, no? L'havien anat cap al bar, no? Sí. Anaven a pillar farlopa i tornaven. No sé què dir a l'antena. Sí, sí que es pot dir. Bueno, pues aquí ha quedat aquesta anècdota que sempre ha d'haver-hi aquest punt, no? L'autoritat es presenci. Doncs sí, fets inesperats en directe, que aquí ens ha explicat en Jordi en directe, i anem a seguir aquests últims minuts del partit, no? Si us sembla, ja realment aquest és l'últim match que podran escoltar la gent per streaming, quan ja m'ha caigut una gota del cel. Que ja no doncs sí, doncs sí. Han marxat els bombers i sembla que ara cauen algunes gotetes. Pues això, no sé com va el match, aquí tenim el Ferran. Jo tampoc. No ho sabem. No ho sabem, algú pot informar del resultat, algun reporter? És com que tota la gent de l'Ateneu. 12-6. 12-6, 2 o 3, qui és que guanya? El 3. El 3 està guanyant. 14-6. Si per la ràdio us interessa que ho facin com si fos sí, per gravar, sí. Estem dient en directe, però ho direm. Que l'streaming ara sí, que aquest últim minut ja per despedir la gent que ha estat seguint aquesta retransmissió des de Ràdio Bronca. I la gent que ens escolti indiferit o que estigui aquí mateix, pues, ho pot seguir escoltant. Però aquí ja ens marxem, no? Doncs sí, salutacions a la gent que ens ha escoltat des de la freqüència de Bronca, que continua amb la programació habitual. I bé, aquí continuem a l'Ateneu Popular de Vallcar que nosaltres. I salut i molta bronca per la gent que ens escolta. I algo de contrabanda i a seguir escoltant i utilitzant les ràdios lliures. Bayoleros, bayoleros, son los de esa emisora que te ayudan por dinero. Bayoleros, bayoleros, con esta forma de ser más vale a la izquierda un cero. En cambio esta frecuencia sí me está parando. Cuando compuse este tema, lo hice con el corazón, porque yo no estoy de acuerdo con una radioestación que siempre me pide plata o una remuneración para así de esa manera pueda sonar mi canción. No estoy de acuerdo con eso, ya solo me tiene canción, porque ya estoy aburrido siempre con el mismo son y como yo no tengo plata, no me dan el empujón, me dicen que eso no está bien, que falta masterización. Son miles los defectos que ellos le encuentran a mi canción, pero todos estos son pretextos. Darte a ti, pídele así, y si él tampoco quiso darte, entonces dile a Celedón. Y si no pudo el vallenato, pásate pa' la fusión, háblate bien con Carlos Vive, con Fonseca, con Ciclón, o sino el que le dio la patadita, porque varón. Y si te gusta el reggaetón, díselo a Tego Calderón, pa' que se hable con el don y te regalen su prendón. Quinta estación, Celine Dion, Olga Tañón, también Billón. Pídele a toda esa gente y vas a ver. No viven de payola, incondicionalmente esta gente sí colabora, por eso es que de todas esta es la mejor emisora. Y ahora que estoy pegado, me rinde en devoción, me buscan por todos lados y la miran mi vocación, pero yo sé que ellos vienen con la doble intención, para que yo les cante gratis en alguna presentación. ¿Y por qué no me ayudaron cuando hubo la ocasión? Como yo no les di plata, pusieron cara de cañón y enseguida me ignoraron. Ya salgo en televisión, yo soy el más solicitado aquí en toda la nación. Y sin pisar la alfombra roja ni ganarme un galardón, ya estoy sonando hasta en Tokio, la capital de Hong Kong. Oye, no seas bruto, Tokio es capital de Japón. Ah, sí, no importa, pero allá también sonaron mi rintón. Y sigo siendo el mismo humilde, te lo canto a esta hip-hop acá no buses de los pobres cobran dólares de a millón. Mejor porque no le pides al que tiene por montón. ti, pídese la pastilla son. Y si él no quiso darte a ti, pídele así que se la son. Y si él tampoco quiso darte, entonces dile a Celedón. Y si no pudo el vallenato, pásate para la fusión. Háblate bien con Carlos Vive, con Fonseca o con Ciclón, o sino al que le dio la patadita Jorge Barón. Payoleros, con esta forma de ser más vale a la izquierda un cero. En cambio esta frecuencia sí me está parando bola. Esto sí es transparencia, pues no viven de payola. Incondicionalmente esta gente sí colabora. Por eso es que de toda esta es la mejor emisora. Sábado 20 de junio, en el Foral de la Borgoña, cinquena trovada futbolística por la humanidad y contra el neoliberalismo. Desde las alturas quieren boicotear el encuentro. Te meten a la cárcel por insumiso a la especulación y a las penas multa. No, Tlacofec. O por expropiar a la banca. Te dejan sin trabajo. Que la crisis la paguen los ricos. Y ya ni pa' colarte en el metro te llega. Pues vente en bici. Los estudiantes venían en masa. Caña Boloña. Hasta que los pararon a base de porrazos y pelotazos. Otro tipo de pelotazos, claro. La SGAE y las políticas del gobierno quieren cortarnos las alas en internet. Y dicen que acabar con la piratería. O eso creen ellos. Veniu a jugar el dissabte 20 de juny al Forat. Bueno, i això ha quedat una mica com homenatge a una cunya antiga d'aquests campionats de futbol, aquests torneigs que organitzava el col·lectiu abans anomenat de recolzament a la rebel·lió zapatista en el Forat de la Vergonya i que esperem que siguin fent. I aquest és el lloc on ens vam desvirgar a contrabanda com a locutores d'eventos deportivos. No? Com a locutors oficials dels aconteixements político-esportius, perquè aquí diu que el futbol i el bàsquet no té a veure amb la política. I ara pues, continuem aquí retransmetent i ens tornarem a ficar una mica ja amb el bàsquet, amb el següent partit, que crec que és entre Ràdio Bronca 2 i CBA, crec. Exacte, recordem els guanyadors de l'últim duel, doncs sí. O ja no fratricida, sinó familiar. Sí, hi ha un duel fratricida familiar aquí a l'Olímpic de Vallcarca entre APV2 i APV3, Ateneu Popular de Vallcarca, que ha guanyat el 3, crec, APV3. I després ens comenten aquí des de l'organització que ja que amenaza lluvia i està ben aquí uns amagos de gotetes, doncs que ja també aquí a la tribuna, com sabeu, pues està, es pot estar així més aixoplugat, hi ha una mica de porxo i hi ha també aquesta habitació on ens podem ficar totes. I que queden pizzas, ja les últimes segurament, abans que es mulli tot, o sigui que animeu-vos, no? Sí, és el que dèiem, està, sembla com una massa pluja, però aquí entra l'escalforeta d'aquest magnífic forn de fang i tota la gent que hi ha aquí estem prou abrigadets. Molt bé, escolta, tenim aquí, que abans ho estan parlant, gent d'Ateneu Popular de Vallcarca 3 o 2, no? Puede ser? És una trampa, esto. El típic atraco que ara et farem parlar? Más o menos, no. No, que heu guanyat, al final o no, en el duel que heu fet entre Ateneus de Vallcarca? Bueno, no, jo he perdut, però no sé quin era el... Tu eres, ja no saps de quin Ateneu eres, no? Bueno, acabat jugant entre vosaltres. Clar, quedava tot a casa, no? Molt bé. És familiar. Però bueno, l'important és que la gent ho disfruti i que es demostri que la gent s'ho pot passar bé jugant, no? I mal o menys ho heu fet. Sí, home, i tant. I molt més tenim-vos a vosaltres aquí dalt, no? Donant una mica... Sí, donant la xapa i, bueno, donant suport també i animant el públic. Molt bé. Molt bé. Doncs s'agraeix. I a la gent que ha vingut a jugar, que també té bastant de mèrit, no? Sobretot els que han vingut d'hora al matí, que no és fàcil un dissabte. Molt bé, i escolta, i parlant de xapes, tenim aquí el nostre locutor en directe. Que os anuncia que acaba de empezar el partido entre Radio Bronca 2, que gana 4-2 contra un equipucho cualquiera que encima gana al otro equipo de Radio Bronca y no será animado por esta insigne Radio Libre. Atención, pelota para el equipucho, otro y fuera. Aquí estamos con Radio Bronca, lo sentimos chicos, pero hoy nos vamos a animar. Pelota para Radio Bronca. Fiebre ingobernable. También en la cancha. Molt bé, sembla que comença a caure en quatre gotetes, però el partit continua. El partido continúa. 4-2. Pelota para CBA, creo que es. Y canasta. No, árbitro, no ha valido esa canasta, árbitro. No, no, no, no, no. Ha tocado la red, ha tocado la red el jugador del otro equipo. Qué vergüenza de arbitraje. De nuevo 4-4. Aquí desde la Bronca contra CBA o CBD, LSD, no sabemos ya ni el. No, Radio Bronca 2 contra CBA. Radio Bronca 2 con la pelota. Y atención. Amb l'objectivitat que ens caracteritza. Triple, a punto, y de nuevo pelota. Ha habido falta personal clarísima del jugador del otro equipo. ¡Qué vergüenza! 6-4 y encima le conceden una canasta. El arbitraje pésimo, siempre contra Radio Bronca. Todo el mundo contra Radio Bronca. ¡Oh, de nuevo! ¡Oh! Molt bé, ¡ánimo, molt bé, bronquiles y bronquilas! ¡Ánimo! Amb aquesta objectivitat que ens caracteritza, continuem retransmetent aquesta primera part del partit entre Ràdio Bronca 2 i CBA, que sembla bastant emocionant. CBA, que tira, atenció, tira i... falla de nuevo, atenció, se juega el triple i... fuera! I pelota para Ràdio Bronca. Marcador, ahora mismo, arbitraje, marcador, es de... Ara mateix, quan van? 6-6. 6-6, 6-6, máxima igualdad. Y no, 8-6 para Bronca 2. Grandísimo. CBA no saben ya qué hacer. Atención, y roba la pelota Bronca de nuevo. Y pelota, uy, a punto ha estado. Pasos del jugador de CBA. Atención de nuevo. Sigue CBA y... y grandes, fallan de nuevo, pelota para Bronca 2. Bronca 2, que mueven, qué manera de jugar de estas señoritas y este caballero. Pelota de nuevo para Radio Bronca 2, que tira, no. Atención, que CBA que va, y falta en ataque clarísima de CBA, que no pita el árbitro. Vergonzoso la falta en ataque. Vergonzosa, el árbitro que no hay, nadie sabe quién es el árbitro. De nuevo Bronca. Supongo que mitja hora o 20 minuts. Y el partido que sigue, 8-8 quizá, 8-6, 8-8, sí. De nuevo pelota para Radio Bronca. Radio Bronca cómo la mueve, sí. Sí, atención, pelota de nuevo para Fiebre Ingobernable, le tira. A punto de meter canasta. Atención, que la coge CBA. Pasos claros de nuevo. Pasos claros, pasos de salida. Esto no es la NBA. Qué vergüenza de nuevo. 10-8 para CBA. Inmerecidísimo, pero bueno. Seguimos apoyando desde aquí, desde nuestra imparcialidad clara, a Radio Bronca. Que bota la pelota, bota la pelota. Atención, Fiebre Ingobernable, a puntito de coger, no vemos qué pasa. Juego marrullero por parte de CBA de nuevo. El árbitro les consiente todo. Aro pasado, canasta con dobles. Pero bueno, no hay problema. Arbitro usted, claro que sí. Fuera de juego, ataque claro y machaca, no se vale machacar. Estaba en las reglas del torneo. Menos 10 puntos para CBA, que el árbitro no se los da. Y canasta de Radio Bronca, totalmente legal. ¿Cuál es el marcador ya? Radio Bronca 40, CBA 10. ¿Cómo va el marcador? 14-8 para CBA. 14-8 CBA, que de nuevo después del tiempo, después del primer tiempo. Y rebote de nuevo para Radio Bronca. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué nivel! Radio Bronca siempre cantando espectáculo y triplazo de Radio Bronca. 14-11, emoción, emoción, grande. Triple A de CBA, no, rebote para Radio Bronca. Fiebre ingobernable, lleva la pelota, de nuevo bronquismo, atención. ¡Uy, grandioso, grandioso! No ha habido ni pasos ni nada. ¡Y canasta de Radio Bronca! ¡14-13! ¡Emoción! Aquí en Valcarca, en la antigua escuela de inglés. ¡La lleva CBA! ¿Cuánto queda de partido? Que parece reñido eso, ¿no? Pues no lo sabemos, pero un poquito. Lo es, ¿no? Atención, ¿qué pasos ha hecho y falta en ataque y antideportiva por parte de CBA? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Radio Bronca de nuevo con la pelota y a puntico, a puntico. 16-13. No vemos nada. Se juega un triple CBA pisando la línea. Es de dos clarísimamente el triple. La lleva atención. Regli por Radio Bronca. Pasa. Atención. Y dice la justicia. Punto. Casi, casi. CBA de nuevo, coge la pelota, no vemos nada, y hombre, por personal en ataque, ataque clarísimo, qué vergüenza, pasos, ataque y de todo aquí había, hasta fuera de juego. Radio Bronca, con la pelota de nuevo, vamos a ver, balón a la zona, dentro no, roba ese pseudo equipucho llamado CBA, que se juega un triple con pasos de salida, no, oh, no, no, no, rebote de la Radio Bronca de nuevo, pero triple, triple de Radio Bronca, que debería de valer por 6 o 7 o 20, ¿cómo va el marcador, señoras y señores? No lo sabemos. De nuevo pelota nueva para Radio Bronca, que sigue en la lucha como siempre. Y recupera Radio Bronca. Ha habido recuperación. Cortó el señor de CBA. Pelota para Bronca. De nuevo, penetración. ¡Y canasta! ¿Cómo va el encuentro? ¿Cómo va? Perdón. Dinou. Solo 21-19, oh, 23-19, vamos Bronquiles, que estamos ahí, que podéis, que podéis. Contra el arbitraje y contra todos los elementos, de nuevo Bronca, oh, balón para CBA, balón, pasos clarísimos, pasos, falta en ataque, madre mía. Por Dios, qué vergüenza CBA, qué vergüenza, esto no puede ser, 25-19. Grande el triple de Bronca, punto. Rebote para Bronca de nuevo. Atención, Regli, ve malo, ve en la zona que hay movimiento. Pase para Ferran, atención. Otro triple de nuevo desde su casa. Y falta personal en el rebote de CBA de nuevo. Vergonzoso la actuación arbitral, vergonzosa. Continúa CBA que tira y nada, agua, rebote para CBA de nuevo. Otro triple y tampoco, y rebotar así para Bronca. Vamos Bronquiles, vamos que podemos. Y a punto de meter. La coge de malas maneras CBA, que la pasa al palomero. ¡No! ¡No palomerea! ¡No! Y de nuevo Radio Bronca a la carga. Y falta personal contra Radio Bronca. ¡Vido ahí, por favor! ¡Qué falta personal! Esto es increíble. El jugador de rojo que lleva ya 10 faltas personales y sigue en el campo. Es inaudito. En ningún campo se ha visto esto. Y de nuevo, cómo no, mete CBA de forma ilegal. Esto es un tongo. Tongo. Desde aquí hacemos un llamamiento a las masas para que se rebelen contra este tongazo en el partido. Por favor. Bronca de nuevo y sí, canastón de Bronca, el público está con Bronca, el público aclama a Bronca, efectivamente, el público siempre con los más perjudicados, con los más desfavorecidos, canasta, esta sí, esta es la única que ha valido, la única que debería haber valido, y se va a acabar el partido, último lanzamiento, y uy, a punto, Bronca ha caído con la cabeza bien alta aquí en Valcarca a pesar del arbitraje, qué vergüenza, Ya veis, mañana el zona Valcarca, zona ACB Valcarca, saldrá todas las jugadas con todos los replays. Tongo grita al público, grande el público, grande. Y damos paso a la charla. Bueno, aquesta cançó se li dedica a la gent de Bronca, que no sé com han quedat, por cierto. Petit resum. 23-22, han quedado, a punto ha estado Bronca de ganar. Si no hubiera sido por un arbitraje infame, Bronca estaría ahora mismo en la semifinal de este gran torneo Valcarquí. Pues venga, pa' Bronca, pa' contrabanda, pa' hacer radio aquí bajo la lluvia, con los bomberos, las ambulancias acechando y por estar dando el abrazo durante todo el día, Radio Crimen. Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir. Todo es como debe ser, todo va como tiene. Los currelas queman una estación, digamos es un día feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía en formación, digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social. Aquí Radio Crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres, tú no existes. Para bam, bam, bam, bam, no te fíes más, ni de ti ni de los demás. Bam, bam, bam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va, y todo va. ¡Yeah! ¡Duros pa' el tren, colega! Sembla que ja tenim la pluja aquí en algun d'un moment o altre, realment ens posarem a d'un moment a l'altre, sí que realment pot ser que haguem de marxar d'aquí. I bueno, els hi demanem als invitats un momentet que era... Ui, a veure. Tenim aquí ara un momentillo dificultats tècniques perquè a més amb la pluja i tota la pressió això no ho facilita, però bueno, que segueix el torneig de bàsquet, nosaltres ho hem deixat amb el darrer ui. Amb el darrer encontre en què ocupava la gent de Ràdio Bronca Punt ahir, Ràdio Bronca 2, que sembla que han caído, però bueno, hi haurà, suposo, encara algun encuentro més cap allà, i nosaltres aquí sí que ja encararem les xerrades que estan previstes avui també per acabar amb la jornada aquesta des d'aquí de l'Old School. Abans de meter-nos en ello, recordem aquí que hi ha el xiringuito d'articles i gadgets tant de Bronca com de contrabanda, i que ara a part dels CDs, fanzines que hi havia... Doncs acaben d'arribar les xapes commemoratives del torneig de futbol del Forat, que per un preu mòdic, no sé si són un euro, també pues ajudaran a finançar i tirar endavant projectes autogestionaris de comunicació lliure com són aquests. Dic que ara començarà el primer partit final del triangular entre el Pedrolo i APB3, o sigui la gent d'aquí de l'Ateneu, que continuen els partits, tot i que estem aquí patint una mica pel temps, estem aquí amb els equips aquí fora, ja amb els invitats aquí de la xerrada, i bé, ara dir-vos que continua la programació després del futbol al matí, ara el bàsquet que hi ha hagut aquesta tarda, i aquí tenim a tres companys que ens explicaran una mica la forma com viuen l'esport, en aquest cas el futbol, i una mica també l'associacionisme, i per intentar fer una cosa una mica diferent que ser un simple espectador passiu de l'esport. Concretament tenim aquí a tres companys, el Mariano de l'Anticacique, de Sant Andreu, l'Esteve de Sant Pauli, d'Hamburg, un barri d'Hamburg a Alemanya, bastant mític pel que són aficionats al futbol, i també en Grau dels Desperdicis de Sant Andreu. També tenim aquí uns companys mexicans, crec, que estan filmant aquí, superant aquí tots els obstacles de lo que és el temps, intentant muntar-s'ho bé, igual que nosaltres aquí protegint els equips, però bé, intentarem continuar endavant i esperem també que aquest forn de pizzas de ceràmica, de fang, contribueixi també a fer aquí una espècie de microclima que ens permeti tirar endavant amb la jornada. Molt bé, doncs això era una mica l'avançament de la xerrada. El que ara el que haurem de fer, per causes evidents meteorològiques, és fer un traslado, parar aquí, ara posem una mica de música, perquè ens haurem de mobilitzar. No? La protecció de los equipos lo requiere, no? Una qüestió bastant lògica. Doncs vinga, procedim aquí des de Vallcarca, avui dissabte 19, quan són ja les, no sé, les 6:20, no? Vinga. Dicen